Radio Samboy. Bueno, baixamos un pouquiño a música e vámonos ir, pois, concretamente a Abamonde. E vamos a falar cunha señora que o outro día estuve na vendo na televisión. Ajá. En España Directo. E é a señora Obdulia, da Casa do Labrego, que fai cocidos que non vexas. Eu viñanse máis ganas, veña, tiña moitas ganas de comer. E vamos a saludar a señora Odulia Castiñeira. Moi boas tardes, Odulia. Hola, buenas tardes. Boas tardes. Que tal? Moi ben, moi ben. Moi ben, non? Sí, moi ben. Aquí, ao lado do fogón. Ah, e ao lado do fogón, usted, como se suele dicir, entre potas ando ao xogo, non? Exactamente, exactamente, unhas pouquiñas. Sí, non, eu xa lle vin o outro día, xa lle vin que tiña usted unha morea de potas. Sí, é que fan falta pouco cocido. Claro. Fan falta, sí. Sí, sí. Xa tiño oído falar de algunha xente que este fai un cocido moi, moi especial. Sí, procuramos que seña especial. non sei, isto... Dícese que a Casa do Labrego é un... dos sitios máis emblemáticos aí da Terra Chá. Sí, sí. Sí, ten éxito aquí o noso cocido, esperamos que o siga tendo por moitos anos, Hombre, claro. Porque principalmente hai que poñer moito cariño e boa calidade, desde logo. E aquí en Galicia temos moi boa calidade de para poder facer un bon cocido. Sí, desde logo. E os nosos greliños e todo, pois pues, sí, se influye moito. Pois a ver, señor Dulia, fálenos entón dese seu establecemento. Bueno, pues eu diríalles que é un establecemento desde logo digno de ver, porque aparte do cocido é moi rústico, ten cousas moi antiguas. Temos aquí unha mesa cama que sí, pues... que non é solamente dormir guela, senón tamén comer. Que é comer, é comer. Poñerse sobre mesa. Sí. Sí. Pois sí, moitas cousas así, temos cousas moi antiguas que non as hai en ningún sitio hoxe en día, sí, aquelas sí. Que cando se cambiaban as casas, a xente quería a casa moderna. Sí. Nos pois aquí temos moitas fomos a buscalas e moitos clientes nosos, un orgullo para eles ter aquí pezas das súas casas, das súas avoas, sí, dos dos pais ou cousas así. Recuperando logo entón cousas que de antigo algunhas persoas de rexeitaban, non? Efectivamente, vale. Entón, está feito nun estilo así. E a Casa do Labrego podíamos decir que entón é unha vivenda rural, un sitio onde se pode tamén alugar unha habitación no, é solamente para xantar. É solamente para xantar, cenar ou comida, sí. Para aluar para habitación non temos. Temos hostal aquí no pueblo, pero non sí, temos. Sí, sí, sí. Ajá, moi ben. E en Abamonde, logo entón? Aquí en Abamonde, Ayuntamiento de Begonte. De Begonte, sí. E hai que reservar, hai moita demanda. Sí, elles, sempre que se poida, desde logo se saben con antelación, é mellor reservar. Sí, sí, sí. Porque hai épocas que agora, como por exemplo agora, estes tres meses do cocido, pois hai moita reserva, entonces é mellor reservar, porque xa temos reservas con tres meses de antelación. Jolín. Sí. Entón, hai que dicirlle a todos os nosos ointes que hai platos especiais nesa Casa do Labrego, non? Efectivamente, te agora estamos coa campaña do cocido, empezaremos cos filloas, cos orellas, dos carnavales, todo deso. Esa época, esta época que estamos agora, pois é máis tradicional co cocido. Sí, pero bueno, despois deixando o cocido, temos outros platos moi ricos tamén. Porque vostedes o mismo traballan carne, sobre todo de porco, de tenreira e tamén o peixe. Sí. Porque hai unhas tamburiñas que non vexa. Exactamente, temos unhas tamburiñas riquísimas. Despois, cando pasa xa esta época, temos uns arroces que moi ricos tamén, variedade de arroces, o negro, o... o de pulpo, arroz sí. con pimientos e pulpo, que tamén ten moita aceptación, despois sí. os de marisco, pero bueno, os de marisco xa son máis sí. que os hai en moitos sitios. Sí, temos mejillós, temos un cordeiro ao forno tamén durante sí. todo o ano, moi rico, temos carrilleras, diríalle moitos platos, e logo temos o bacalao, pode ser a gallega, a plancha, temos... Sí. O pescado variamos coa época tamén del, porque traballamos pescado fresco. Entonces aí variamos un pouco sobre... Non todos os días hai o mismo, pois pues, sí, os días sí. podemos ter rape, merluza, sí, pero claro. bueno, dous ou tres pescados sempre os hai. Temos alubina, ou xa digo, variedade de pescados tamén. Pues hai moita variedade en carne, en pescados, en todos os mejillos tamén teñen moito éxito, están moi ricos, as almejas... O pulpo, o sea que hai para todos os gustos. Eu, bueno, eu xa fai anos, non? Sí, sí. Pero tiño que volver. Pois pues aquí o esperamos, eh. Tiño que volver. Non pero... se pode un non, olvidar así dos sitios. Non, pero eu que comer aí foran os callos. Tamén. Oh. Sí, os callos tamén son días que os facemos, non tampouco todos os días. Bueno, claro. Sí, claro. Pero eu foran callos, ou eso facemos os callos, sí, o caldo. Sí, sí. Tamén. Eu foran callos e caldo, precisamente. Sí, pois o caldo tamén é ese típico que non o hai, que é daqueles antigos da Tarsaboas que levaban a carne de porco ali cocida nunha boa auguiña en bon. Ese sí, caldo señor. É o que temos nós, con súas favas e con todo. Yo unha cousa que lle quería comentar, eso dos postres caseiros, como van? Ai, van moi ben, aquí é todo caseiro. Que me pregunten a mí. É que eu refírome a que, bueno, pois... Que temos? Sí, sí, sí. Bueno, pues mira, hoxe, por ejemplo, temos a tarta da aboa. Oh. Moi rica. Sí. A copa da casa, que levamos moitos anos xa con ela, que inaugurouse a copa co establecimiento. Sí, señor. A tarta de queixo. Sí, señor. Tarta de piña. Sí, señor. O flan de café, o de chocolate, o queixo con membrillo, que é queixo fresco tamén de taquilas... das casas estas que hai que fan aindo o queixo, o sea que tamén temos variedade. Facía hincapé precisamente nos postres caseiros porque resulta que, bueno, pois eses inspectores sempre din que ao final os caseiros teñen algo que ver que non sei que, pero que en realidad vostedes continúan dándolle o cliente o mellor de cada... Claro, o que tes é que tes o que os faz, pois teñen que estar registrados por sanidade, ter uns produtos de calidad, non ter uns produtos que non che tes que ter todo en condicións, porque claro, os postres pódense facer, claro, pero tes que ter un produto que che responda e que vexas que o podes usar. E despois teñen que, claro, os caseiros non levan cousas para que aguanten tanto tempo, pero bueno, nós con eso non temos problema porque temos a nosa clientela e móvense muchísimo. Xa saben ben o que desto. Claro, claro, claro. Saben ben a donde van a comer e o que comen. A donde van a comer, a cantidad que hai que facer, patela todo o día, o sea que eso influye todo un pouco, unha cadena que se... Sí, sí. Porque eu, por exemplo, que eu que máis hai unha das cousas que agora me lembro daquela cando comera, que íbamos, éramos catro. Sí. E entón, pois, pois era membrillo con queixo, un queixo tenro. Yo membrillo, oh. Exactamente, un queixo fresquiño, no membrillo. Sí, señor. Eso. Sí, sí. Tamén fan celebracións? Sí, facemos celebracións tamén, comidas familiares, facemos algo de todo, a carta ou que veña, tanto ten que veñan dous como que veñan 20, o sea que non hai problema... que temos algo de... Si hai que celebracións, tamén ten que ser con tempo, avisar con tempo tamén. Bueno, que hai que decir ya toda a xente que en Bamonde, aí na rúa do museo, no número 29, sí. Exactamente. Aparece a Casa do Labrego, e que podense poñer en internet, de aí na casadolabrego.gal. Tamén temos internet, sí. No punto gal, que así poden facer a reserva correspondiente, e chamando un teléfono tamén, non? E tamén, hai un teléfono fijo e hai un móvil. Sí. Muy ben. O sea que teñen variedad tamén. Exactamente. O que non se poñan en contacto será porque non quer. quere. Porque non queren, eh? Que damos esas posibilidades todas. Señor Abdulia, xa lle diremos a todos os nosos clientes, bueno, os nosos asiduos que... Os seus orientes que escoiten e que se queden con ellos. Que se acheguen a Casa do Labrego e que digan, escoitámoslo en Radio San Boi, e seguro que estarán. Seguro que encantado. Xa me dou cuenta. Estaré encantada tamén en saludalos. Bueno, ¿cuál é o plato agora mesmo, aparte do cocido, que xa falamos bastante del, cuál é o plato que agora mesmo están demandando máis? Bueno, aparte do cocido, por ejemplo, neste tempo hai o caldo que tamén gusta moito, o bacalao, o cordeiro ao forno, os mexillóns, as almejas, o pulpo sigue tendo tamén moito... O bacalao, sobre todo, con ameixas e mexillóns, está... Claro, bacalao a gallego ou a plancha... Tamén. Está buenísimo. Sí. É o cordeiro ao forno, xa non vamos a decir, que o cordeiro ao forno tamén está moi rico. Sí, sí. Claro. Por eso. Vamos a dicir aos nosos entes os teléfonos. 982-398-060. Ise é o fixo. Sí, sí. 686-428-632. Ise é o móvil, non? O móvil, moi ben. Bueno, pois que e senón que se meten en reservas@casadolabrego.com. Eso. Senón que busquen en internet e mexen ali a Casa do Labrego. De paso ven as fotos. Sí. De paso ven as fotos. Bueno, señor Julio, que non sei que máis preguntar, yo que si é certo é que a satisfacción que ten con eu que lle quería preguntar era cantos anos levaban. Eu pois levo 41 anos. Aquí. Así. Bueno, porque así. A casa comezou no ano 78, non? Sí. Exactamente. Sí. Que teño entendido que eran os irmáns Corral Castro, non? Sí. Eso, eran os irmáns Corral Castro, sí. Sí. E agora están vostede e Mai Roberto, non? A Mai Roberto, que eu son a muller de un... De Paco, exactamente. Exactamente. Muy bien, entonces muy bien. Sigo co xenro e co filla. Ah, muy bien. Pues esperamos que siga... O que siga moitos anos. Continuidade da empresa porque... coa familia pa diante, non? Porque exactamente, aparte... que siga sendo negocio familiar, que é o que queremos. Exacto. Que aparte de eso, o restaurante, pois tamén dá publicidade ao povo. Exacto, sí. Que sería Bamonde, según un restaurante como a Casa do Labrego. Eso. Pois era un pouquiño menos. Un pouquiño menos. Porque hai que dicir que está precisamente o carón da Casa Museo de Víctor Corral, eh? Sí. Eso, que é importante isto tamén. Que o Víctor Corral dunha caroca dun castañeiro fixe unha capela. Sí, ten unha capela feita aí mesmo na subida pa Casa do Labrego e na Nacional. Sí. Unha capela moi bonita. Na Nacional 6 a vella, quero dicir. Sí, a vella, sí. Que tuveron que precisamente pois mover un pouquiño a estrada, pero non tirar a capela. No. Eso sigue aí. Sí, por eso digo que tú... Dicen que, bueno, por lo que eu tiño entendido, que desviaron un pouquiño a estrada. Exactamente, un cambio piquiniño para que... Sí, para que siguiera a capela. Sí, señor. Ademais, na caroca dun castiñeiro, unha capela tan fermosa como fixo a ese home... Ese castiñeiro chamanlle milenario, o sea, que debe de ter miles de anos. Sí, no, ese sí que ten anos. Sí. Bueno, pois que continúe con tanto éxito e que siga servindo non somente escocido, sino todos aqueles pratos tradicionais galegos que vostede sempre pois fabrica, entre comillas, pois con tanto garimo que siga tendo tantos éxitos. Eso é importante. O garimo para eles, eu creo que é unha cousa fundamental, para que saia, procure salir todo ben, poñerlle un cariño máximo posible e ganas. Eso é ganas. E produtos de calidade galegos, creo que... Exactamente, todo é calidade galego. Sí. Todo. Pois moi ben, señor Odulian. Que lle agradecemos moitísimo a conversa pues que tivemos hoxe. E esperemos sirvela máis pronto que tarde. A ver, aquí os espero. Cando vayamos por Galicia, seguro que intentaremos achegarnos. Intentaremos dar unha voltiña aí por Terrachá e digo, vamos a Bamonde, veña. Eso, facer unha paradiña aquí. Sí, hombre, veña. Faltaría máis. Agradecémoslle moitísimo a conversa. Pois unha aperta moi forte e, en fin, que... Nada, non hai de que... Perdón por perder estos minutos connosco. Nada, con orgullo os perdo. Muy bien. Problema. Vale. Gracias. Nada, a ustedes. Dale, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.